urma să aloce fonduri pentru toate primăriile. Asigurări de la guvern că vor avea cel puțin bugetele pe care le-au avut anul trecut. Abordarea consider că este greșită atunci când ne raportăm la anii anteriori. Protest al polițiștilor și angajaților din penitenciare exact în perioada în care Bucureștiul găzduiește o reuniune a ministrilor de justiție și de interne din Uniunea Europeană. Protestatarii cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Sperăm noi că o atenție crescută din partea miniștrilor de resort, miniștrilor de interne și miniștrilor justiției poate sensibiliza și guvernul nostru. Și premierul britanic merge astăzi la Bruxelles în încercarea de a renegocia acordul pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. A fost reținut aseară italianul care a pretins că este chirurg plastician. Matteo Politi a fost prins ieri într-un tren pe când încerca să fugă din țară prin vama Arădena-Curtici și a dus la București pentru audieri. Impostorul este cercetat pentru înșelăciune și folosirea unei identități false, fapte pentru care a mai fost condamnat și în alte țări, spun polițiștii. Comisarul șef Ionuț Dana, șeful poliției sectorului 1. În luna noiembrie s-a primit o plângere de la doi medici, în sensul că celor două persoane le-a fost oferit spre închiriere un spațiu dintr-o clinică privată. Cele două persoane au oferit o sumă de bani cetățeanului italian, în jur de 14.000 de lei. Acest spațiu nu aparținea cetățeanului italian. Pe parcursul audierilor s-a concluzionat că cetățeanul italian a folosit și o altă identitate. Între timp, colegiul medicilor a adresat o altă plângere în cursul lunii ianuarie parchetului. Cele două plângeri au fost reunite și se efectuează în continuare și cercetări pentru a stabili dacă acesta este citat o profesie fără a avea autorizările necesare. El acum are calitatea de suspect pentru infracțiunea de înșelăciune, dar cercetăm și celelalte fapte sesizate atât de Colegiul Medicilor, cât și ce ne-a reieșit nouă din analiza documentelor. Italianul va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă. Avocatul lui Ciprian Nastasiu susține că acesta ar fi absolvent al Facultății de Medicină din Priștina. În acest moment, licența de absolvență de la Universitatea din Priștina, din Serbia, este atestată de Ministerul Educației și Învățământului. Deci este atestată, el în acest moment este absolvent unei facultăți de medicină, deci nu este un medic fals. A prezentat documentele, deci toate documentele depuse, inclusiv la către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Funcționarea Direcției de Sănătate Publică București, care a eliberat italianului parafă de medic, este cercetată disciplinar. Femeia și-a justificat gestul prin milă, după cum a dezvăluit la Europa FM ministrul Sănătății Sorina Pinta. Pacienții sunt sfătuiți că atunci când au semne de întrebare asupra vreunui medic, să-l verifice pe acesta în registrul Colegiului Medicilor. În 2011, Matteo Politi a primit o sentință de un an și jumătate în Italia cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulți ani că este medic și a profitat că avea același nume de familie cu al unui cardiolog cu reputație din Modena. În peninsulă, fenomenul medicilor falși este un caz care durează de ani de zile. Aflăm detaliile de la corespondentul Europa FM în Italia, Mihaela Iordache. Matteo Politi apare încă din 2010 în presa italiană ca un hoț de identitate. El a fost în atenția justiției după ce a lucrat ca medic în mai multe structuri publice și private, chiar și la camera de gardă a unor spitale. Era escrocul perfect, reușise să-și creeze o altă identitate, cu doar 8 clase acționase chirurgical în sute de cazuri. Avocata lui, Silvia Sana din Verona, l-a apărat în justiție pe italian și a reușit să-l scape doar cu o amendă. Ea își amintește că multe din clientele lui Politi păreau mulțumite de cum lucra falsul medic. În Italia, sute de persoane sunt denunțate pentru exercitarea abuzivă a profesiei de medic. Este un fenomen care durează de ani de zile. Persoane fără nicio pregătire în domeniu se prezintă drept stomatologi, fizioterapiști sau ginecologi. Se estimează că în Italia sunt peste 30.000 de stomatologi falși. Practic, unul din 5 medici este abuziv. În urma controalelor efectuate periodic de către carabinieri, 10 de persoane sunt reținute pentru exercitarea abuzivă a profesiei de medic. Persoanele în cauză riscă 6 luni de închisoare sau o amendă de 516 euro. Ele aleg să plătească amenda și mai apoi să-și deschidă un nou cabinet. În mod normal, cine practică medicina în Italia trebuie să facă parte din Ordinul Național al Medicilor. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. După întâlnirea cu primarii, liderul PSD a anunțat aseară că autoritățile locale nu vor avea bugete mai mici decât cele de anul trecut. Executivul ar urma să aloce fonduri pentru toate primăriile sau consiliile județene care nu-și vor mai putea acoperi cheltuielile. Proiectul de buget urmează să fie adoptat mâine în guvern și apoi va intra în procedură parlamentară, a mai spus Liviu Dragnea. Sunt asigurări de la guvern că vor avea cel puțin bugetele pe care le-au avut anul trecut și o mare parte din municipii vor avea venituri mai mari, inclusiv cu cheltuielile incluse din plata însoțitorilor persoanelor cu handicap, iar la județe și la comune veniturile vor fi substanțial mai mari. Este o creștere de 27% pe toată administrația locală din cote defalcate din impozitul venit și din TVA care va veni către administrația locală față de anii precedenți. Declarațiile liderului PSD au fost bruiate de câțiva protestatari, iar la un moment dat Liviu Dragnea a răbufnit. Deci, se mărește cota care rămâne la localitate la 60%, se pune și sarcina cu impozit, în sfârșit. Deci guvernul va aloca sumele necesare dacă cumva vreo localitate sau vreun județ prin sarcinile care le primește nu le acoperă. De asemenea, la județe se va scoate... La pușcărie să mergi securilă. Direct. Bun. Domnule președinte, ce se întâmplă cu acele cheltuieli sociale? Rămâne în sarcina primarilor? Deci, se scot cheltuielile cu personalul neclerical de la consiliile județene, rămân la nivelul guvernului. Pentru că nu au fost convinși de declarațiile liderului social-democrat Edilii, sunt așteptați astăzi la noi discuții lămuritoare la sediul Ministerului de Finanțe. Primarul Capitalei a scris pe Facebook după întrevederea cu Liviu Dragnea că acesta nu a încercat altceva decât să-i învrăjbească pe primari. Gheorghe Falcă, edilul de la Arad, a invocat cheltuielile sociale în creștere. Noi vom rămâne la vechea cotă de 43%, propriu-zis 60% când a urcat cota, s-a transferat cheltuielile sociale. Discutăm de 4,7 miliarde lei, deci asta înseamnă 1 miliard de euro, responsabilitatea administrației locale, ceea ce a confirmat în jurul primarilor că aproape toată lumea va avea pierderi. Iar Adrian Dobre, care conduce Ploieștiul, consideră că multe municipalități vor fi nevoite să-și prioritizeze investițiile. În fine, liderul Asociației Primarilor de Municipii și primar al sectorului 3, Robert Negoiță, spune că nu are încredere în promisiunea că primarii nu pierd bani față de 2018. Abordarea consider că este greșită atunci când ne raportăm la anii anteriori. Dom'le, față de 2018 nu pierdeți bani. Nu e în regulă deloc atâta vreme cât toate au crescut, salariile au crescut, costurile au crescut exponențial. Nu e în regulă să ne raportăm la 2017. Primăriile, administrația publică locală în general are de pierdut enorm. Polițiștii și angajații din penitenciare protestează astăzi și mâine în capitală, cerând condiții mai bune de lucru și o salarizare echitabilă. Bucureștiul găzduiește în aceste zile o reuniune a miniștrilor de justiție și de interne din Uniunea Europeană. Iulian Ochi cu detalii. Timp de două zile, miniștrii de interne din statele membre se reunesc la Palatul Parlamentului pentru a discuta subiecte ce țin de prevenirea și combaterea terorismului, cooperarea între polițiști, spațiul Schengen, migrație și azil. În timpul acestor evenimente importante, polițiștii, lucrătorii din penitenciare și rezerviștii militari vor protesta. Ei cer condiții de lucru mai bune, o salarizare echitabilă, dar și încetarea discriminării pensionarilor militari. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu, într-o intervenție pentru Europa FM. Ce sector nu a beneficiat de legea privind salarizarea în sectorul public, începând cu 15 septembrie, pensiile militare, cele de care beneficiază și personalul din penitenciare și polițiștii, au fost diminuate cu peste 30%. Prin organizarea acestor proteste în timpul reuniunii, sindicaliștii vor să atragă atenția oficialilor europeni asupra problemelor din România. Sperăm noi că o atenție crescută din partea miniștrilor de resort, miniștrilor de interne și ministrul justiției poate sensibiliza și guvernul nostru. Protestele sunt programate astăzi în fața sediului Ministerului Administrației și Internelor, iar mâine în fața Parlamentului. Angajații din închisori critică și noul proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției, prin care deținuții care au fost închiși în condiții necorespunzătoare să fie despăgubiți financiar. Printre beneficiari, fostul premier PSD Adrian Năstase, fostul ministru al transporturilor Relu Fenechiu sau fostul senator Dan Voiculescu. Proiectul legislativ vine în completarea legii recursului compensatoriu. Ana Stanciu ne explică. Proiectul de lege pentru acordarea de compensații financiare se adresează deținuților care nu au beneficiat de prevederile recursului compensatoriu. Compensația financiară ar putea să se calculeze astfel, câte 5 lei pe zi pentru fiecare zi liberă câștig, neacordată în baza legii recursului compensatoriu. De altfel, Tudorel Toader anunța în martie anul trecut că urmează să propună un proiect de lege în acest sens, în care era vorba de despăgubiri cuprinse între 5 și 8 euro pe zi. Sindicatele au criticat atunci anunțul. Printre numele sonore care au fost încarcerate după 2012 și care nu au beneficiat de zilele câștig date în baza legii recursului compensatoriu se numără Adrian Năstase, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare în dosarele Zambaccian și Trofeul Calității, eliberat în 2014, Relu Fenechiu, condamnat la 5 ani și jumătate în dosarele Transformatorul și Șpaga, eliberat în august 2017, dar și Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării ICA, eliberat în iulie 2017. În cazul în care deținutul a decedat, cererea de despăgubiri poate fi făcută de urmașii acestuia. Liderul Federației Sindicatelor din Penitenciare, Sorin Dumitrașcu, spune că proiectul Ministerului Justiției ar putea avea un impact bugetar de 70 de milioane de lei pentru 90.000 de persoane care au fost în detenție în perioada iulie 2012-octombrie 2017. Donald Tusk a început. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Premierul britanic merge astăzi la Bruxelles în încercarea de a renegocia acordul pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Termenii acestuia au fost respinși de legislativul de la Londra. Oficialii blocului comunitar au spus în mai multe rânduri că înțelegerea nu mai poate fi schimbată. Șeful Consiliului European spunea ieri că există un loc special în iad pentru cei care au promovat Brexitul, fără să se asigure că divorțul se va face pe cale amiabilă. Donald Tusk a avut o întrevedere cu premierul Republicii Irlanda. În lipsa unei înțelegeri, Regatul Unit riscă să iasă din blocul comunitar fără un acord. Cu detalii, Iorgu Ianoși. Donald Tusk a început prin a observa că Brexitul se va produce în mai puțin de două luni și că partizanii rămânerii în Uniune a Marii Britanii nu au un lider propriu-zis. Atât premierul May, cât și liderul opoziției laboriste, Jeremy Corbyn, sunt partizani ai ieșirii. Profitând însă de prezența premierului Irlandei, domnul Tusk a repetat că Uniunea Europeană e, în primul rând, un proiect de pacificare a continentului. Nu o să facem din pace un joc de noroc, nici nu o să punem o etichetă cu data expirării pe procesul de reconciliere dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord. De aceea am insistat asupra soluției din acord care garantează pacea. Însă, dintr-un simț al răspunderii, trebuie să ne pregătim și pentru un posibil fiasco, a spus Donald Tusk. După aceea, el s-a lansat în probabil cea mai categorică declarație a unui demnitar european în aproape 2 ani de negociere cu Londra. Apropo, m-am tot întrebat cum o arăta locul special rezervat în iad celor care au promovat Brexitul fără nici cea mai vagă idee despre cum o să-l pună în practică. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch. Premierul de la Dublin a spus că soluția găsită în privința Irlandei este singura care garantează că nu se va reveni la o graniță fizică între nordul și sudul insulei, dar și că piața comună europeană și Uniunea Vamală nu vor avea de suferit. Theresa May speră să obțină o altă înțelegere care să permită adoptarea în Parlamentul Britanic a proiectului de acord privind Brexitul. Statele membre ale Uniunii au hotărât în decembrie că documentul nu va fi renegociat. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valori termice normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 0 și 8 grade. Izolat în regiunile sudice vor fi precipitații slabe, fulguiel sau lapoviță în prima parte a zilei. O zi mohorâtă se anunță în capitală, bate vântul, iar temperatura maximă nu va trece de 4 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Barcelona și Real Madrid au remizat 1-1 în prima manșă a semifinalei Cupei Spaniei. Madrilenii au deschis scorul pe Camp Nou în minutul 6 prin Lucas și au continuat să domine apoi jocul în absența lui Messi, rămas pe banca de rezerve. Malcom a egalat în minutul 57 cu primul său gol în El Clasico, după fază în care Suarez a nimerit bara. În ultima jumătate de oră a jucat și Messi, care s-a remarcat doar când a trimis în zid dintr-o lovitură liberă de la marginea careului. Intrat și el în repriza secundă, Bale a ratat o ocazie uriașă după ce Ter Stegen a ieșit neinspirat și a lăsat goală partea Barcelonei. În ultimele minute niciuna dintre echipe nu a mai forțat, ambele părând a fi mulțumite cu remiza. Meciul retur se va juca pe 27 februarie. Diseară va fi prima manșă a celeilalte semifinale între Betis, Sevilla și Valencia.